związku z Brexitem. Po raz trzeci dziś zarząd LOT-u zaprasza związkowców na rozmowy, tym razem na 14. Wcześniej związkowcy byli zapraszani na 10. i 11., ale nie przyszli. Wcześniej domagali się zmiany negocjatora, bo jak mówili, Bartosz Piechota miał ich straszyć odpowiedzialnością finansową za strajk. Na zmianę negocjatora zarząd się nie zgodził. Rzecznik firmy Adrian Kulibicki. My nadal uważamy, że rozmowy bezpośrednie są najskuteczniejszą metodą dojścia do jakiegokolwiek porozumienia. Myślę, że to nie budzi niczyich wątpliwości, w związku z czym zapraszamy związki zawodowe na godzinę 14 do tego, by te rozmowy wznowić. Myślę, że to jest też wystarczająco dużo czasu, by związki zawodowe w jakimś sensie uporały się z problemem ze składem swojej delegacji. Negocjatorka związkowców Monika Gładoch, ekspert pracodawców RP, mówi, że w trakcie trwających rozmów z zarządem dowiedziała się, że reprezentując strajkujących namawia ich do akcji strajkowej i będzie ponosić odpowiedzialność materialną za szkodę związaną ze strajkiem. Traktuję to jako groźbę bezprawną i tym samym nie mogę dalej prowadzić rozmów z osobą, od której doznałam tych szykan, dlatego że muszę być w pełni bezstronna i przekonana co do możliwości negocjacyjnych, mówi negocjatorka strony związkowej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrzy skargę Komisji Europejskiej na Polskę w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym w trybie przyspieszonym. Jak ustaliła nasza korespondentka w Luksemburgu, taką decyzję wydał prezes Trybunału Cohen Leenerts. W praktyce oznacza to, że rozstrzygnięcie w sprawie sporu zostanie wydane nie w ciągu prawie 2 lat od wpłynięcia skargi, ale w ciągu kilku miesięcy. Więcej policyjnych patroli na drogach i zmiany organizacji ruchu wokół cmentarzy. Tego w nadchodzących dniach mogą spodziewać się kierowcy. Jak co roku w związku z Dniem Wszystkich Świętych ruszyła policyjna akcja Znicz. Nad bezpieczeństwem Polaków odwiedzających groby bliskich będzie w ciągu każdej doby czuwać ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy. Głównym celem policjantów będzie zmniejszenie liczby wypadków drogowych, tłumaczy Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Naszym celem absolutnie nie jest represja, tylko zmniejszenie ilości wypadków drogowych właśnie przez widoczność patroli. Apelujemy do kierowców, żeby zamiast agresji na drodze dawali innym uprzejmość. Akcja Znicz to nie tylko kontrole drogowe. Funkcjonariusze mają do wyjeżdżających na groby bliskich również inne wskazówki. Abyśmy pamiętali o tym, by nie kusić złodzieja, aby nie zostawiać bez dozoru torebek, portfeli. Tłumaczy rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka i dodaje, że co roku o tej porze policja odnotowuje nawet o 20% więcej drobnych kradzieży. Dodam, że akcja Znicz potrwa do niedzieli do godziny 22. Michał Fabisiak, Polskie Radio. A na cmentarzach ostatnie przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Niektórzy przyszli już dziś, by oddać hołd zmarłym, ale większość porządkuje groby. Liści naleciało, co? Jeszcze ile? Do zgubnięcia. My tu mamy takich sąsiadów bliskich i tu zawsze staramy się pomóc i posprzątać. Bardzo dużo osób dzisiaj. Dzisiaj tak, a dopiero nawał chyba będzie jutro. Ja się wybieram na grób męża. Chcę przyzdobić normalny obowiązek rodziny. Bo już jest po prostu jego nowy dom i trzeba o niego dbać. Tak się dba o swój dom, tak trzeba dbać o grób. Na cmentarzu w Katowicach był nasz reporter Łukasz Szwej. I na koniec Londyn. Brytyjczycy masowo składają podania o irlandzkie paszporty. Wynika z opublikowanych dziś danych. Zainteresowanie wzrosło gwałtownie po ogłoszeniu wyników referendum w sprawie wyjścia ze wspólnoty. Welcome to Ireland. To powitanie jest teraz w Wielkiej Brytanii w cenie. Tylko w pierwszym półroczu podanie o paszport irlandzki złożyło tyle samo ludzi, co przez cały rok 2015. Rok przed referendum w sprawie Brexitu. Blokowania rozwodowe na razie w impasie. Jeżeli z impasu uda się wyjść, to przed nami okres przejściowy, podczas którego dla Szarego Smitha czy O'Neilla nic się nie zmieni. Potem jednak mieszkańcy Cardiff, Edynburga czy Leeds stracą prawo do swobodnego przemieszczania się i podejmowania pracy na terenie wspólnoty. I dlatego więcej mieszkańców Anglii, Walii i Szkocji analizuje teraz swoje drzewa genealogiczne. Prawo do irlandzkiego paszportu posiadają ci, których dziadkowie lub rodzice byli Irlandczykami. Ocenia się, że to co 10. mieszkaniec Anglii, Walii i Szkocji. Mieszkańcy Irlandii Północnej, skrawka Szmaragdowej Wyspy należącej do Królestwa, mają łatwiej, bo im paszport należy się z racji miejsca zamieszkania. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce nad Warszawą, bezchmurne niebo niemal w całym kraju, gdzie nie, gdzie tylko trochę chmura. Na termometrach 12 stopni w Poznaniu i Szczecinie, 13 w Gdańsku, Toruniu i Zakopanem, 15 w Łodzi i Suwałkach, 17 w Katowicach, Lublinie i Warszawie, 18 w Krakowie, 19 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Ot, delikatna słabostka, błahe hobby, które nie koliduje ani z obowiązkami zawodowymi, ani nie staje w poprzek radosnej atmosferze życia rodzinnego. Po prostu śledzę dokładnie sportowe zapowiedzi i selektywnie, słowo klucz, wybieram do oglądania jedynie dobre mecze piłkarskie. Ba. Jednak światowy futbol został skonstruowany tak, że nigdy nie wiadomo przed meczem, czy to będzie mecz dobry, czy też zwykła kopanina, klasyczna ligowa szarzyzna zakończona smętnym 0-0. Zatem chcąc pozostać wierny podstawowemu założeniu selekcji, tylko dobre mecze piłkarskie, oglądam pierwszy kwadrans każdego meczu pokazywanego w telewizji. Na życie zawodowe ma to minimalny wpływ, średnio co 2 godziny rzucam robotę w diabły i idę pogapić się na pierwszy kwadrans meczyku. Ta delikatna słabostka, leciutkie hobby nie staje w poprzek radosnej atmosferze życia rodzinnego, ponieważ rodzinną atmosferę w naszej rodzinie dawno już trafił szlak. Jednak już po kwadransie wiem, czy mogę spokojnie wyłączyć telewizor, czy też, wciągnięty na amen w pojedynek futbolowych wirtuozów, oglądam mecz do końca, bo bez wątpienia jest to dobre widowisko. I po prostu z czystym sumieniem realizuję swoją strategię selekcyjną. Z tym, że historia futbolu zna multum przypadków, w których po nędznych 15 minutach mecz niespodziewanie się rozkręca, piłkarze przestają trzymać się kurczowo założeń taktycznych i nudna kopalina staje się w mgnieniu oka ucztą dla konesera, którą po prostu zobaczyć trzeba. Zatem, aby nie popełnić tego podstawowego błędu niedzielnego kibica, niedouczonego piknika, zielonego Janusza, który wychodzi przed końcem jak mu się znudzi, oglądam pierwszą połówkę każdego meczu pokazywanego w telewizji. Na życie zawodowe to i tak nie ma już jakiegoś specjalnego wpływu, na życie rodzinne również. Żona milczy, co zawsze cieszy, z kolei dzieci polują na kwadrans przerwy, aby można sobie było obejrzeć krótką bajkę. Tu protestuję zdecydowanie. Dziecko nie jest w stanie przewidzieć, jaka bajka będzie nadawana podczas przerwy w meczu, a przypadkowe oglądanie kreskówek jak leci może mieć zdecydowanie niekorzystny wpływ na rozwój psychofizyczny małolata. Zatem na bajki nie przełączam, zwłaszcza, że w przerwie są wywiady z zawodnikami, wypowiadają się futbolowi eksperci, no i przypominane są najciekawsze fragmenty pierwszej połowy. Doskonała okazja, aby na zimno, bez emocji, okiem znawcy przypatrzyć się strzelonym przed chwilą bramkom i niewykorzystanym sytuacjom. Zaczyna się druga połowa. Jeśli mecz był do przerwy dobry, wiadomo, że to się nie zmieni. Oglądam do końca. Jeśli do przerwy wiało nudą, istnieje spore prawdopodobieństwo, że to się w końcu rozkręci. Nie mogą grać takiej padliny cały czas. Zatem, zgodnie z teorią selekcji, oglądam od początku do końca wszystkie mecze futbolowe nadawane w telewizji na jakimkolwiek kanale. Nikt przy zdrowych zmysłach nie miałby w tej sytuacji czasu na pracę zawodową. Rodzina jest jedynie zbędnym, ciążącym balastem, która gada w najlepsze, kiedy nasi mają kontrę, albo co gorsza, rzut wolny z 18 metrów. Owszem, czasem czuję się oszukany, cały mecz jest nudny, niczym praca grabarza. Taki jest futbol, no, nie można mieć pretensji. Zwłaszcza, że zaraz zacznie się drugi mecz, który z pewnością zatrze niemiłe wrażenia z poprzedniego pojedynku. A nie zdarzyło się w historii i piłki nożnej, i telewizji, aby dwa nadawane po siebie mecze były zupełnie beznadziejne. Jako człowiek oglądający selektywnie jedynie dobre mecze piłkarskie, wiem to doskonale. Oj, popatrz, Wańka, jakie blazny, toż bez wyroku po 5 lat, a mordy im się tak rozlazły, że mogą opluć cały świat. A tamten całkiem jak twój wuj, ale ochlap to zboże mój. No nie, no stój, nie ruszaj, stój, patrz żywcem wuj. Nie piernic zino, nie rusz wuja, jaki by nie był, ale nasz. Sama masz mordę jak szczerzuja, a jeszcze mi na nerwę grasz. A zamiast gadać byle co, po flaszkę skocz, bo wyschło szkło, nie pójdziesz dobrze, zniosę to, posuń się do. O, Wańka, spójrz, karzełki stoją, ubranka mają jak ze zdjęć. Takich fasonów nie wykroją na naszej szwalni numer 5. A twoje kumple, Wańka, wstyd obdarcie, chodzą jak te psy i z ran na świństwo piją, czyli coś takie zły. Coś tego, że są źle ubrani, cudzego nie próbują brać. Kupują belta, bo jest tani, a piją z rana, bo ich stać. A za to twój poprzedni gach nawet benzyny chlała strach. Już lepiej kupić parę flach, niż spać się w piach. Oj, popatrz, Wańka, akrobata! Skubany kręci się jak bąk. Nasz majster też tak w klubie latał, a stołka nie wypuścił z rąk. Ty, Wańka, w domu śpisz lub jesz, jak chcesz, wy jesteś, to się drzesz. Mam dosyć swoich fochów, wiesz, i ciebie też. Jak mnie bez przerwy denerwujesz, to nie dziw się, że jestem zły. Człowiek się w pracy nacharuje, wraca do domu, a tam ty. Każdy ma chyba prawo żyć, więc zamiast tu co wieczór tkwić, wolę z kąplami częściej być, a nie chcę sam pić. Nie chcę sam pić, nie chcę sam pić, oj nie. Kabaret Jurki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry panu, panie redaktorze, witam również. Witam również słuchaczy. Panie profesorze, chciałbym pana zapytać, jakie to tajemnicze słówko dzisiaj poznamy? Panie redaktorze, pan jak zwykle zaskakująco mnie zapytuje, tudzież zapytowywuje, prawda? Tu no też tak, taki... obydwie formy są dopuszczalne oczywiście. Tak. Otóż słówko, które dzisiaj poznamy, aby zrozumieć, brzmi... następująco. Uwaga, kineskop. Panie profesorze, jak możemy to słówko zrozumieć w takim razie? Otóż nie jest to takie proste. Tak, no oczywiście już takie dość twarde kine, kine. Oczywiście ja tutaj może nawiążę, panie redaktorze, do słówka kindżał. Ktoś mógłby się ucieszyć, że już zaczyna rozumieć, że jest to kin. Ale nie. To słówko ma zupełnie inną historię. Tak, podobnie jak u otwarte, jak i zamknięte. Tak, tak, kine. Tak, kine. Kine. Kiedyś mawiało się... kine, kine, tak. Czyli jeśli będziesz szczęśliwy, to będziesz kine. Tak, ale skąd to się wzięło, panie profesorze, ta szczęśliwość? Otóż to starożytni Grecy, a dokładnie Spartanie, prawda? Ci, którzy mieszkali w Sparcie, potem założyli zespół piłkarski w Pradze. Ci Spartanie, oni mieszkali w takich spartańskich warunkach. Dzisiaj się narzeka, że w domu nie ma ciepła, a oni tam specjalnie nie grzali, prawda, nie, ci Spartanie? Chyba, że grzali, wiadomo co, tak, ale to oczywiście, to taki żart tak, teraz. Podczas podbojów ziem wschodnich, tak. I oni, ci Spartanie, oni, jak oni ginęli w walce, to oni mówili... byli kine. Bo oni mówili, ja kine. Ja kine. Tak, ja ginę. I my już mawiamy, ja ginę, tak. Ty giniesz, on ginie, a wtedy mawiało się, ja kinę, ty kiniesz, on kinie. Tak. Potem też pojawiło się zresztą, ty siedzisz w kinie. Albo ty skinie, prawda? Ty skinie. Tak. A co to znaczy dokładnie, panie profesorze? Ty, który machasz paluszkiem, prawda? A, ty skinie. Tak, właśnie skinąć. Ty niegrzeczny skinie. Machamy paluszkiem do dziecka i mówimy, ty niegrzeczny skinie. Tak, kinę? Tak, skop. I tutaj wyraźnie, faktycznie może się odnosić do pewnych subkultur. Tak. Typ skop. Skop. Tak. Mój drogi piłkarzu, skop. Kopni. Jeśli to sy utniemy, to zostanie kop. Kopni. Kopni. Kop. Tak. Piłkarzu, kopni. Bardzo ładnie brzmi to słowo. O, tak. I teraz podchodzi do piłki i piłkę kopie. A w głowie ma s. A w głowie ma s. Bo na przykład został ugodzony nogą w łydkę, stąd to tak. S. Którego nie mówi, bo to nieładnie, ale mówi... Ale myśli sobie s i kopie piłkę. Kinie, kinie, kinie, kinie, ja kinę, czyli ginę, ja ginę, kopiąc piłkę, ale też może być kopiąc dół na przykład, bo piłka spada w dół, tak, kopiemy w górę, spada w dół i ja ginę kopiąc piłkę w dół. Kineskop. Wszystko już wiemy. Dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia państwu. Koniec. O sytuacji, w której mąż dowiaduje się, że ma konkurenta, który do tego arogancko stoi w salonie i nie ma zamiaru chować się w szafie lub uciekać przez okno, zaśpiewa Andrzej Brzeski. O tym, co robić i gdzie się udać, kiedy telewizor odmówi posłuszeństwa, opowiedzą Edmund Fiedler i Jerzy Bielenia. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia. Dziś nucimy w rytmie rocka. Lombard, Szklana pogoda. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Gdzie te wiosny moja mała, gdyś się ze mną całowała pod liliowym bzem? Dziś wpuściła cię w maliny słodka teleleguminina, serialowy dżem. Gdzie te łąki konwaliowe, gdzie zaklęcia, czułe słowa, świtu siwa mgła? Dziś w mieszkania siedząc grocie zadłużyłaś się w pilocie, co guziczki ma, bo wyszłaś za mąż, za telewizor, on bajeczki ci plecie do łóżka. Wyszłaś za mąż, za telewizor, to twój amant i twoja papuszka. Gdy ja piszę, on czyha w pobliżu, odpowiada na twoje marzenia. Wyszłaś za mąż, za telewizor i już pewnie niczego nie zmienię. Gdy ci dałem pierwszą różę, ty się znałaś na stachurze, jak poezji fan. Dzisiaj w kole od fortuny, gryząc palce, odgadujesz hasło Długosz Jan. Dziś twój książę i królewicz to redaktor Fajbusiewicz lub niejaki Luft. Porzucony leży Brocki, to nie Cohen i Wysocki w lepkiej mazi słów. Bo wyszłaś za mąż, za telewizor, on bajeczki ci plecie do łóżka. Wyszłaś za mąż, za telewizor, to twój amant i twoja papuszka. Gdy ja piszę, on czyha w pobliżu, odpowiada na twoje marzenia. Wyszłaś za mąż, za telewizor, już pewnie niczego nie zmienię. Dawniej byłaś wyczulona na Butlera i Byrona, wzruszał cię ich los. Dziś maniery masz owsiaka, mówisz rupta i siemata, wycierając nos. Chłonąc serial pokolenia, głośno mlaszczesz przy jedzeniu, oblizujesz nóż. Mówisz do mnie, spływaj stary, już nawet przy ziewaniu nie zakrywasz ust. Bo wyszłaś za mąż, za telewizor, on bajeczki ci plecie do łóżka. Wyszłaś za mąż, za telewizor, to twój amant i twoja papuszka. Gdy ja piszę, on czyha w pobliżu, odpowiada na twoje marzenia. Bo wyszłaś za mąż, za telewizor, już pewnie niczego nie zmienię. Telewizory najczęściej psują się w momencie, kiedy program jest ciekawy, ale mój aparat jest wyjątkowy i psuje się również przy programie zupełnie miernym. Ostatnio właśnie się zepsuł, zrobił się zimny i jakby sztywniejszy niż zwykle. Już miałem go na dłużej okryć białą zasłoną, kiedy przyszedł sąsiad. No nic się pan nie martw, zabiorę pana ze sobą na telewizję. Tyle razy tu przychodziłem, to raz się odwzięcie. A to konieczne? No konieczne. Muszę się przecież odwzięcić, no nie? No tak, tak. Daleko pójdziemy? Nie, niedaleko, tylko ubierz się pan ciepło, bo mróz idzie, a program długi. Ubrałem się i wyszliśmy na mróz, który jakby wzmógł się na nasz widok. Para szła z sąsiada straszna, kiedy mówił. A ja w ogóle milczałem, bo szkoda mi było ciepła. Przeszliśmy tak trzy mroźne ulice i sąsiad zatrzymał się przed jakimś sklepem. No niech pan tu zajmie miejsce przed wystawą, ja skoczę po piwo. Tylko nie daj się pan odepnąć od szyby. Stanąłem posłusznie tuż przy szybie i patrzyłem na jadące ulicą auta. Po chwili przystanęło obok mnie parę osób, ale wszystkie patrzyły w przeciwnym kierunku, czyli w szybę. Zmarzłem już porządnie, kiedy wrócił sąsiad. Przepraszam państwa, ja tu mam zajęte miejsce, ja tu stałem. No jak pan stoi, jak pragnę zdrowia, tyłem do programu. No, patrz pan, jaki telewizorek za szybą, co? Zaraz się film zacznie, a tymczasem napij się pan piwa. No grzanego zabrakło, ale jest pokojowe, no. Panie Andziak, może ja bym pobiegał, zanim się zacznie. A może ja bym poszedł do domu, jeszcze coś włożyć na siebie. Co pan ma się jeszcze włożyć, kapę z łóżka? I tak pan wygląda jak Eskimos, no tu pan w miejscu. Nogami? No przecież, a nie rękami, no rękami trzeba o siebie, no. I śmiej się pan, no śmiech grzeje. Już się zaczęło, więc jest z czego. Film nie doszedł nawet do połowy, kiedy zaczął padać śnieg. Ludzie się rozeszli i zostaliśmy sami z sąsiadem. Na zewnątrz mróz jakby zelżał. Pewnie dlatego, że cały wszedł we mnie. Ruszaj się pan trochę, żeby nas nie przysypało. Halo, panie, no odezwij się pan. Podoba się film, co? Ta zadymka nie przeszkadza? Film zapowiada poprawę, panie, no. Słyszałem, że do mnie mówił, ale nie byłem w stanie odpowiadać. Również film wydał mi się niezwykle piękny, poetycki, coraz bardziej rzewny, błogi, tkliwy, pieściwy. Przypominał mi obrazy z dzieciństwa, jakieś sielanki, pastorałki i w ogóle czułem, że długo nie pociągnę. No, czemu pan milczysz, no? Jaki to delikatny, film się jeszcze nie skończył, ani już zamarzł. No, śniegiem go telewizja natrzeć, czy co? A może sztuczne oddychania? A może pan chce wrócić do domu? No. Skinąłem głową. Głową mogłem jeszcze kiwać, bo kręgosłup i szyja marzną widać na ostatku. Ale nie wiem, czy skinąłem w odpowiednim kierunku, bo sąsiad powiedział... Jak pan uważasz? No, bo mnie się ten film nie podoba i mógłbym wrócić, ale jak pan chce zostać, to proszę bardzo. Możemy zostać, choćby i do ostatnich wiadomości. Musieliśmy chyba zostać, bo potem ludzie opowiadali, że oderwano nas sprzed sklepu już dobrze po północy. Wciąga ta telewizja, oj wciąga. zespół Lombard. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żanda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty. 22.73 klub UKF @polskiradio.pl. Czekamy na kolejne propozycje od Państwa, ale zaczynamy tradycyjnie od artystów, którzy pojawią się w piątek po godzinie 22 w konkursie Start Nagranie. Cześć, tutaj para, czyli stan skupienia dwóch osób na muzyce. Ola i Kuba. Na co dzień mieszkamy w Warszawie. Nasza muzyka to elektropop. Różnie nazywają nasz styl i staramy się przekazywać emocje w swojej muzyce słuchaczom. Jeżeli chodzi o naszą nazwę, to jest para, ale nikomu nie narzucamy, jaka to jest para. Interpretacja należy do odbiorcy. Czy chodzi o parę jako dwie osoby, czy o parę jako stan skupienia wody. Utwór Słoiki wziął się stąd, że od roku mieszkamy w Warszawie i postanowiliśmy napisać utwór o odbiorze tego miasta przez nas. I jest mowa o tym, że raz je kochamy, a raz nienawidzimy. A nienawidzimy głównie przez to, że są korki. Nasz zespół istnieje od lutego i od tamtej pory staramy się na bieżąco tworzyć nasz repertuar i regularnie zgłaszamy się na różnego rodzaju festiwale, gdzie staramy się pokazać naszą twórczość słuchaczom i widzom. Jeszcze jesteśmy studentami. Ja aktualnie robię dwa kierunki studiów, czyli menadżering i politykę oświaty oraz menadżering muzyczny na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Ja również studiuję, zajmuję się realizacją dźwięku i to samo studiuję. W naszym zespole Ola pisze teksty i wymyśla linie melodyczne, a muzykę tworzę ja, czyli produkuję ją od samego początku, a później łączymy te dwie rzeczy. Elementem naszego zespołu jest również kolor żółty. Jest z nami za każdym razem na scenie. Staramy się, żeby był też taką naszą wizytówką oprócz muzyki. A kolor żółty stąd, że jest bardzo pozytywny, a chcemy przekazać naszą muzyką dużo pozytywnej energii. Możecie nas usłyszeć w programie Start Nagranie na antenie Trójki. Promienie rozpuszczają ulice wychudły, śród miejskie przecznice wbija się w asfalt obcas. Do kasy się nie mogę dopchać. Za ścisłą dietę nagroda, kręta kolejka po loda, korek winie i my w korkach. Za metraże wypłaty pół worka, a pod blokiem ślady niejednego jorka. Słoiki, słoiki, marzeń nośniki. Słoiki, słoiki, pozajmowali stoliki i krawężniki. promocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Dzień dobry, cześć, nazywam się Aleksandra Galewska. Chciałabym Was serdecznie zaprosić do wysłuchania mojego utworu The Shepherd, do wiersza Williama Blake'a. Zagram w nim na basie, zagram na sprzęcie, który generuje efekty dźwiękowe, rytmiczne. Również wykorzystam elementy harmonizowania wokalu na żywo. No i oczywiście zaśpiewam, towarzyszyć będzie mi pianista, także w duecie, a jednak tak jakby prawie, że big band. Pochodzę z Malborka, studiowałam na Akademii Muzycznej w Gdańsku, później również na Akademii Muzycznej w Katowicach. Tak naprawdę mój pierwszy kontakt z muzyką to była szkoła muzyczna pierwszego stopnia. Uczyłam się gry na skrzypcach, następnie przeskoczyłam do szkoły muzycznej drugiego stopnia i rozpoczęłam naukę gry na kontrabasie, po czym zakończyłam swoją edukację na akademiach muzycznych w klasie wokalistyki. Wokalistykę jazzową studiowałam, o tak to ujmę może, na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. No i tak sobie łączyłam zawsze różne rzeczy ze sobą i troszkę jakby tego mojego świata przedstawię Państwu w piosence The Shepherd. Będziecie Państwo mogli usłyszeć mnie w programie Start na granie w Radiowej Trójce. Thank you. Aleksandra Galewska, a właściwie Galewska, pojawi się w najbliższy piątek w konkursie Start na granie. Start o godzinie 22.05 na antenie Trójki oczywiście, ale nie tylko, również w internecie. Troszkę zawiesiłem się, bo chciałem powiedzieć, że po liście przebojów, ale nie będzie listy przebojów w piątek, stąd moje chwilowe zastanowienie. Natomiast w ostatni piątek zespołem, który był absolutnym faworytem, ale nie wygrał odcinka, był ten zespół. Brodacze Live Act. Spadam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura, jest brzydka pogoda. Spadam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura, jest brzydka pogoda. Spadam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura, jest brzydka pogoda. Spada. Padam stąd i Brodacze Live Act. Ja przypomnę stronę startnagranie.pl. Jeśli mają Państwo własny repertuar i chcą wystąpić w konkursie, to czas jest, by się zgłosić tylko do północy, więc proszę się spieszyć. startnagranie.pl. A teraz przechodzimy już do Państwa propozycji. 22 i 7 trójek. Chciałbym zamówić piosenkę dla Agaty, Dorota Miśkiewicz, Budzić się i zasypiać z tobą. To jest wspomnienie z wyprawy w góry. Sama i ty sam, znowu osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę. już czuję, że budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się widzieć ciebie obok, idąc spać chciałabym. Czas, może nie ten czas i nie ten układ obojętnych gwiazd. Wiem, to nie miało szans, by potrwać dłużej, lecz mimo to UKF, Dorota Miśkiewicz, 22 i 7 trójek. Chciałem, jeżeli to jest możliwe, prosić piosenkę Davida Bowie, As the World Falls Down, to jest z filmu Labyrinth. Chciałem przy okazji pozdrowić panią Dominikę z Wrocławia. Said love deep in your eyes, it kind of held you open and closed within your eyes. I'll place the sky within your eyes. There's such a cruel heart beating so fast in search of new dreams. A love that loves within your heart. It's the moon within your heart. As the pain sweeps through, makes no sense for you. Every fear that's gone wasn't too much fun. Oh. But I'll be there for you. Strangers to love, we're choosing the path between the stars. I'll live my love between the stars. As the pain sweeps through, makes no sense for you. Every thrill that's gone wasn't too much fun before. But I'll be there for you. David Bowie. I to była muzyczna poczta UKF, Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja w dużym fragmencie. Dzień dobry. Bardzo bym prosił o utwór Bed of Roses, Bon Jovi. Bed of Roses. Your eyes, no, I've been thinking about you.